kosambwa zoto papa lelo lisusu na yoki mabe nazali kosala nyonso bandeko ya kobotolonga mobali o mama ngogo bazango toyoka asilisaka mibali nde ya bato bampangiongo mabe na ye eyeba na ebima na biso ya bato mama ngogo mabe na ye ya kala ye luka ya yo mobali biso mpe tolinga ye yo luka te kaka se ya bato o baleta na vimba mae okoyeba te mabe na yo yo meseni kaka babandelaka yo atandele yo kosambwa ye kobotolonga mobali o mama ngogo basango toyoka asilisaka mibali mpe ya bato bampangiongo mabe na ye eyeba na ebima na miso ya bato mama ngogo mabe na ye ya kala ye luka ya yo mobali biso mpe tolinga ye yo luka te kaka se ya bato baleta na vima na ye okoyeba te mabe na yo yo meseni kaka babandelaka yo atandele yo kosambwa ye mama ngogo yokosambwisa na nkombo ya bato mama mpo na nini mama kolingo yebana na nkombo ya mibali ya bato mama mpo na nini o yokosambwisaka ye yokosambwisa mama yokosambwisa mibali ya bato mama mpo na nini o yolingo yebana na nkombo ya bana mama mpo na nini o yokosambwisaka ye yokosambwisaka mama osala banganda mama osala mosiki mama osala mosiki mama osala mosiki mama na komo ya mibali ya bato mpo na nini mama yokosambwisa mibali ya bato mama mpo na nini yoyingo yebana na komo ya bana mama mpo na nini yokosambwisaka ye yokosambwisaka mama yolingo yebana na komo ya bambanda mama mpo na nini o olingo yebana na komo ya bato mama mpo na nini o yokosambwisa mibali ya bato mama mpo na nini o yolingo yebana na komo ya bana mama mpo na nini o yokosambwisaka ye yokosambwisaka mama thank you. papa ya mbula kala yenga ngwe kokelo ya mbula kala yenga ngwe o papa ya mbula kala yenga ngwe kalemba ya mbula batete ya mbula o papa ya mbula kala yenga ngwe nanjini ya mbula masina ya mbula o papa ya mbula Mama.